عروس آوردن پادشاه فرزند خود را از خوف انقطاع نسل. پس عروسی خاص باید بهر او تا نماید زین تزوج نسل رو. گر رود سوی فنا این باز فرخ او گردد ز بعد باز. صورت این باز گر زینجا رود معنی او در بلد باقی بود. بهر این فرمود آن شاه نبی مصطفی که الولد سر و عبی. بهر این معنی همه خلق از شعف می بیاموزند طفلان را حرف. تا بماند آن معانی در جهان چون شود آن قالب ایشان نهان. حق به حکمت حرصشان داده است جد بهر رشد هر صغیر مستعد. من هم از بهر دوام نسل خیش جفت خواهم پور خود را خوب کیش. دختری خواهم ز نسل صالحی نی ز نسل پادشاهی کالهی. شاه خود این صالح است آزاد اوست نی اسیر حرص فرج است و گلوست. مر اسیران را لقب کردند شاه عکس چون کافور نام آن سیاه. شد مفازه بادیه خونخوار نام نیکبخت آن پیس را کردند عام. بر اسیر شهوت و خشم و عمل برنوشته میر یا صدر اجل. آن اسیران اجل را عام داد نام امیران اجل اندر بلاد. صدر خوانندش که در صف نعال جان او پست است یعنی جاه و مال. شاه چون با زاهدی خیشی گزید این خبر در گوش خاتونان رسید.